Усё ж выратаўся яго сын ад татарскай няволі, не абышлося без выкупу, непасільнага цяпер для княства. Ды і Софія, дастойная нявеста і будучая вялікая княгіня. Апроч таго, даведаўся Васіль, што будучы яго родзіч, князь Дмітрый Алігердавіч, які перайшоў на службу да ягонага бацькі, хацеў бы вярнуцца з родавымі землямі ў вялікае княства. Гэта яго саюзнік, які зможа заступіцца за яго перад бацькам там, у Маскве. А ўжо ён сам паспрыяе, каб адзін з Альгердавічаў вярнуўся сюды, ў княства. Яны не раз абгаворвалі гэта з Вітаўтам, які даў шмат карысных парадаў для маладога княжыча, які неўзабаве пасля заручынаў сабраўся ехаць у Маскву, ды папрасіўся напаследак на паляванне. Ніколі не бачыў зуброў. Цяпер Васіль стаяў за суседняй ялінай недалёка ад князя, трымаў у моцна сціснутых руках лук, за поясам тарчала баявая сякера. Вучыўся ў Ліцвіноў рабіць аблогу па ўсім вялізным лясным прасторы, разглядаў вітаўтавых спадарожнікаў, якія ўтваралі на фоне зялёна-жоўтых бяроз ды цёмных ялін маляўнічы ланцуг з гранатавых, жоўтых, чырвоных ды зялёных жупаноў, каптаноў ды плашчоў. Пад раннім кастрычніцкім сонцам зіхацелі, як сярэбраныя кроплі расы, гузікі ды фібулы, лісніліся дзяржальні мячоў і баявых сякераў. Загледзеўся і не заўважыў, як на паляну якраз насупраць яго услед за раз'ятранымі ваўкамі ды путкімі лісамі выўліўся сам гаспадар пракаветнай пушчы, магутны зубр. Гэта сапраўды была рэдкая ўдача для паляўнічага, а зубры вадзіліся пераважна ў паўночнай частцы княства. Тут, пад Луцкам, іх было няшмат. Таму не дзіва, што Васіль, раптоўна убачыўшы вялізнага, ніколі раней не бачанага звера, разгубіўся. Лук у ягоных руках ацяжэў, як ператварыўшыся ў камень. Сам жа ён, як быццам, па калені ўрос у зямлю. Ніхто не паспеў нават вокам міргнуць, як звер, што прыпыніўся на імгненне, раптам заўважыў проста перад сабой чалавека і кінуўся да яліны. Прасвісталі дзве ці тры стралы, але толькі адна, мабыць, Вітаўтава трапіла ў бок зверу. Ды гэта яго не спыніла. З нечаканай вёрткасцю раз'юшаны волат абагнуў яліну, і вострыя, як смерць рогі, ўжо дакрануліся да выстаўленага наперад луку, якім княжыч нібыта спадзяваўся абараніць сябе. Ніхто не паспеў сказаць ані слова, як, адштурхнуўшы Васіля і высока ўзняўшы сякеру, перад зубрам раптоўна паўстаў Вітаўтаў дарабант-костка, магутны, як сам зубр, ён з нечалавечай сілай усадзіў бліскучую сякеру проста ў лоб зверу, адразу раскроіўшы яму чэрап. Зубр яшчэ паспеў таргануцца наперад, дзіка зараўсці, здавалася, здрыганулася пушча, і заваліцца ўсёй сваёй агромністай тушай на смелага ваяра. Але тут схамянуўся Васіль, і ягоная сякера канчаткова разваліла магутны чэрап звера надвое. Аднак і ён не ўтрымаўся на нагах і паваліўся на мох, зачапіўшыся ботам за пругкую зялёную дзеразу. «Ты жывы, дзякай Перуну!» — толькі сказаў уражаны Вітаў, забыўшыся, што ён хрышчаны і нягожы князю угадваць даўніх дзедаўскіх багоў. «Жывы!» — прастагнаў княжыч. Да яго з усіх бакоў кінуліся князькія слугі, і Вітаў, пераканаўшыся, што ў будучага зяця цэлыя хрыбет і рукі-ногі, адразу пераключыўся на тое, што адбывалася вакол, а было тое, што гоншчыкі якраз падагналі да засады тых лясных насельнікаў, што не змаглі выбрацца з іхняй жорсткай аблогі. Калі княжыч падняў галаву, пабачыў, старэлыя паляўнічых лятуць хмарай, несучы смерць незлічонай колькасці дзічыны, што сцяной ломяць маладзенькія дрэвы і вытоптвае зеляніну травы і моху пад сабой. Костка тым часам тузаўся пад магутным сцягном зубра, спрабуючы ўстаць на ногі. Васіль сам выцягнуў свайго ратавальніка з-пад акрываўленай гарачай тушы вялізнага звера, абмацаў яго хрыбет, таму што ўсё астатняе зажыве, загаіцца. А калі пашкоджаны хрыбет, то чалавек недоўга працягне да дубовай калоды. Дубовая калода ў пераносным значэнні труна. Той са стогнамі выпрастаўся, паспрабаваў сагнуць руку, ды заенчыў. Яна ў яго, мабыць, была паламаная. «Калі даеду да Москвы, узнагаружу цябе, як мае быць, а пакуль што толькі падзяку і магу выказаць», – сказаў княжыч, глянуўшы на зубра і сціпануўшыся ўсім целам. «А галаву вазьму з сабою, калі ў вас ёсць умельцы засушыць яе. Няхай нашы маскавіты паглядзяць на гэткае дзіва». Сказаўшы гэта, ён азартна схапіўся за лук, таксама адразу забыўшыся на ўсё, захоплены тым, што адбывалася на паляне. А там падалі пад лесам дзідаў і стрэл усе, каго ўзялі ў свае шчыльныя колы дагоншчыкі і каго выгналі на засаду. Жаўтавокія ваўкі з аскаленымі пашчамі, карычнева-жоўтыя гнуткія рысі з вушамі-пэндзлікамі, тлустыя шэрыя зайцы, танканогія алені з высокімі узорыстымі рагамі. Іх ірвалі, ашалеўшы ад крыкаў і стрэлаў, дужыя выкармленыя ганчакі. Некаторыя з іх у агульнай гарачцы таксама палеглі пад таропкімі неразборлівымі стрэламі. Дабівалі слугі, перадуючы здабычу на вялізныя фурманкі, якія адразу ж ад'язджалі некуды, мабыць, кіруючыся ў замак. Ап'янелыя ад крыві і забойстваў, стомленыя ад беспрастаннага нацягвання цецеваў, кідання дзідаў, паляўнічыя нарэшце сабраліся разам. Адну віту выглядаў гэткім жа спакойным і сабраным, як і раніцай. Васіль жа пачуваў сябе зусім змораным. Ні разу не бачыў ён столькі дзічыны, сабранай разам. Не даводзілася яму бачыць жывымі і звяроў, чыімі футрамі былі падбіты ягоныя адзежаны, калі жыў у Маскве. Тым часам да паляны пад'ехалі жанчыны, якія назіралі за паляваннем з недалёкага адсюль бяспечнага пагорку, зверху. Наперадзе ўсіх ехала княгіня Ганна, высокая, танклявая, у бабровым кабаце і высокай аксамітавай шапцы. За ёй трымалася сястра Вітаўта Рынгайла, румяная, бялявая прыгажуня. Амаль поруч з ёю ехала на попельна-серебранай кабыліцы 16-гадовая Соф'я. Доўгая каса яе была перакінутая на плячо і вілася чорнай змяёй па чырвонаму сукну плашча. Яна трывожна азірала паляну і, пабачыўшы спатнелага расхрыстанага Васіля, спачатку недаўменна ўскінула шырокія бровы. Пасля, зразумеўшы, што ён не паранены, усмешліва глядзела, як ён шырока усміхаецца ёй насустрач, забываючыся на процьму людзей, што неведама адкуль узяліся на паляне. Сярод іх быў і мітрапаліт Кіпрыян, які з радасцю блаславіў заручыны дачкі Вітаўта з княжычым маскоўскім, спадзяючыся стаць духоўным валадаром абедзвюх земляў, і стаў ім пасля смерці маскоўскага мітрапаліта Пімена ў 1389 годзе. Тым часам забітага зубра вырвалі стралу, якая спыніла ягоны шалёны скачок на княжыча. «Твая гаспадар!» – выкрыкнуў галоўны лоўчы гус і дадаў, разглядаючы жалезны наканечнік. «Ці не ў сэрца ты яму адразу патрапіў, гаспадар? Гэта ж першы раз такое бачу!» Вітаўт з цікавасцю зірнуў на стралу. «Гаспадар, ты страляеш лепей за сваіх братоў!» – голасна мовіў баярын Кучка, і ўсе засмяяліся, успомнілі пра вядомы рыцарскі турнір у Троках, калі Вітаўт перамог усіх княжычаў, а Ягайлу пакінуў далёка ззаду, бо той толькі аднаго разу патрапіў у цэль. Успамін пра Ягайлу быў непрыемны. Усе ведалі, што Луцк быў аддадзены Вітаўту для таго, каб адправіць яго надалей ад Вільні. Кароль Ягайла не выканаў ніводнага абяцання, дадзенага пасля першага паходу Вітаўта да крыжакоў у 1384 годзе. Не вярнуў яму бацькавы княствы, не увёў яго ў склад паноў рады і тым не даў магчымасці уздзейнічаць на палітыку княства. Ягайла накінуў на шыю Вітаўта пятлю і павольна, але няўхільна стараўся сцягнуць яе на шыі стрыечнага брата. Таму князь адвярнуўся і адразу загаварыў да жонкі, вітаючы яе. Затое маскоўскі княжыч узяў з рук гуза стралу са словамі: «І табе, гаспадар, век не забуду сённяшняга палявання. Каб не ты, ды не твой ахоўнік, ляжаў бы я прапораты гэтымі вунь рагамі». Ён кіўнуў на зубра, якога некалькі слугаў не маглі падняць, і таму адразу ж пачалі лупіць з яго скуру, каб пасля рассячы звера на колькі кавалкаў, ды хаця такім чынам вывесці з лесу гэткі груз. Вітаўт пранікліва зірнуў на яго. Нечастая праз усё іхняе знаёмства усмешка асвяціла ягоны хударлявы твар. І Васіль зразумеў, чаму нават ворагі гэтага разумнага і дасціпнага чалавека казалі, што ягоны позірк зачароўвае і вабіць сэрца кожнага. «Глядзі, княжыч, не кідай словы на вецер, яны словы могуць свяртацца да нас і стукаць па патыліцы ў самы нязручны час. Можа, лёс нас з табой не пасварыць, мы не сыдземся з табой у баі, хаця ўжо амаль што родзічы». Прысутныя заварушыліся, яшчэ не ўсе з іх ведалі пра дамову княжыча з Софіяй. Аб гэтым было ў голас сказана ўпершыню. «Вы, ліцвіны, кажаце, пакуль сонца ўзыдзе, раса вочы выесць. Вось ажэніцца, тады і будзе родзічым», – падаў голас Марквард Зальцбах. Усе з дакорам пакасіліся на крыжака. Такая прымаўка, як нядобрае прадказанне ці пажаданне. Але не зачыніш рот палонніку, які жыве тут на правах амаль што госці. «Будзь у нас з табой якая завалока, то спачатку ты, калі сапраўды пра сённяшняе паляванне згадаеш, пашлі да мяне пасла». «Гаспадар», – пачаў быў княжыч, але Вітаўт махнуў рукой, засмяяўся. «Праўда, ты яшчэ не гаспадар Масковіі, і невядома, ці я дачакаюся твайго княжання па Маскве, але дачку маю ты мусіш берагчы. Яна, каб была мужчынам, мяне б пераўзышла б». Васіль праз усё жыццё не забываўся, як Вітаўт прымаў яго, і многіх спрэчак у будучыя гады паміж Масквой і Вільняй пазбеглі зяць і цесць, хаця варагаванне краінаў нарастала ўжо незалежна ад іх саміх. Расла Масковія, патрабавала новых прастораў і людзей. Софія ж, так распарадзілася гісторыя, нарадзіла спадчынніка маскоўскага княства, і пасля ранняй смерці мужа заўсёды была поруч з сынам. Калі супернікі родзічы асляпілі сына, не дала яму ўпасці ў адчай і нават у яго адсутнасць здолела выратаваць Маскву ад татару, арганізаваўшы магутную абарону горада, хаця тады ёй было за 80.